Luca, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man virkelig får lov til at se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du eller håber du så, du vil se? Jeg er ret meget sådan et familiemenneske. Jeg tror, jeg kommer meget i tanke om sådan noget med mine søskende. Sådan, hvis vi har været hjemme hos vores far i København, så han har altid boet i København, og så min mor i Hundested. Sådan noget sådan der, ja, at lege med dem hos vores far, eller tage til Tyrkiet med ham. Vi sidder jo i Tyrkiet, sådan tit når det er meget varmt, du ved, og så er sol, det er smukt. Og de bor jo sådan i en lejlighed med tæpper og, du ved, velure, møbler, altså sofaer og så videre. Og så, ja, vi sidder jo på altanen. Du ved, man går ud på altanen, og man sidder med sine meloner og sine ferskner og vindruer, og så kigger ned. Der er sådan en parkeringsplads lige ude foran lejligheden. Du ved, man kigger ned på, og den er virkelig stor. Og det er tit, at sådan, de små tyrkiske børn sådan, spiller bold dernede og leger og så videre. Man kan se lige over, at der er sådan en bjerge. Og de er sådan langt, langt væk. Men man kan lige sådan om aftenen se byen lyse op, sådan op mellem bjergene. Det er sådan en lille samling af stjerner. Det er meget, meget flot. Faktisk. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nu er du ikke barn længere. Du er 21 år gammel. Du er lige flyttet ind på Nørrebro hos en veninde. Så arbejder du som vikar i en børnehave, og du er glad for at tage billeder. Mm-hmm. Hvordan endte du lige her? Det kan være, at du kan give sådan en overordnet tidslinje over dit liv. Jo, helt sikkert. Jeg var jo faktisk færdig på gymnasiet i 2019, og brugte det sidste halvår på at lave teater. Sådan lidt for selvudviklingens skyld. og så tog jeg så til Frankrig og arbejdede som au pair. Men altså også lidt for selvudvikling, men også for at lære fransk. Altså jeg er meget glad for sprog. Jeg vil gerne lære alt muligt. Alle mulige sprog. Så det gjorde jeg. Og der passede jeg en 2-årig og en 4-årig. Og det synes jeg var meget hyggeligt, du ved. Og jeg er mega cute og sådan, du ved, snakke fransk med sådan små børn, og man skal, det, altså, det er god øvning. Og skulle sidde og høre på sådan nogle mumlebørn, der gentager alt, og du ved, man skal virkelig tænke sig om for at høre, klart. Og det gjorde jeg i et halvt års tid, hvor jeg så kom hjem igen. Der i den gode danske sommer. Og så nåede jeg faktisk bare sommeren, indtil jeg fik arbejde i et børnehus i Hundested, hvor jeg så var i halvandet år. Du ved, jeg synes, det var rigtig hyggeligt at veksle mellem vuggestue, store grupper, børnehaver med rigtig mange børn. Og der var til mit held også ret mange børn, hvis forældre snakkede nogle andre sprog, og jeg kunne faktisk lære ret meget der. Og der var også en lille dreng, jeg kunne snakke fransk med, hvilket var mega hyggeligt. Jeg har altid haft, du ved, en om jeg skulle have ind på et tidspunkt, både sådan for venners skyld, men også for til København. Ja, til København, for sådan også at læse på universitetet, forhåbentlig. Hvilket også, jeg tror, mit sammen med børn har sådan hjulpet mig lidt hen imod. Og så var jeg bare inde med min veninde, sådan, du ved, i byen på en lille bar, og så var hun sådan, om ikke jeg havde lyst til at flytte ind, nu hvor at hendes roommate skulle på højskole. Og det ville jeg jo mega gerne. Så det kom jo bare til mig ud af det blå, og jeg var sådan, jeg er så klar, du vil jeg flytte ind lige så snart jeg kan. Og så gik det bare et par måneder, og så blev det januar, og så var jeg her. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for din vej i livet? altså et øjeblik, som ligesom ændrede kursen i dit liv? Altså jeg har jo rigtig sådan, du ved, så nu begynder at tænke over sin fremtid sådan lidt mere seriøst, du ved. Der i 7. klasse, når man er tvunget ind på uddannelsesguiden og skal tænke over det, så har jeg jo været alle mulige steder hen og synes jo, at alting er spændende. Sådan. Ej, prøv lige at genkalde det. Ja. Jeg havde fuldstændig glemt det. Ja, nej. At være i 7. klasse, ja. Og ind på det her og opleve. Ja, hvad er man? Man er vel sådan 14, 13, 14 år, tænker jeg, sådan i 7. klasse, og man sidder, og nu skal man høre om gymnasiet og handelsgymnasiet og så videre. Der kommer en ind sådan en uddannelses, hvad hedder sådan noget, rådgiver. Og vi skal ind på UG.dk, og vi skal ind og tage alt muligt. Det føles jo som en lille spil. Altså det der med at gå ind og vælge sådan uddannelseshjulet, eller hvad det hed. Og tage selvtests og så videre, du ved. Det var sådan lidt, ligesom når man er inde på BuzzFeed og sådan prøver at finde ud af noget om sig selv. Det var ret spændende, du ved. Og så finder jeg jo, så har man jo bare sådan for sjov, at man finder frem til, at man overhovedet ikke gider, og man tænker sådan, hvad har jeg gjort forkert? Sådan der, du ved. Hvad gav du virkelig ikke? Ej, det var bare sådan nogle lidt kedelige ting, eller sådan, du ved, så var der sådan noget pædagog og så videre, og jeg sad der i 7. klasse og var sådan, hvad, jeg gider sgu da ikke passe små børn, noget. Du ved, sådan nogle lidt banale ting, hvor man tænker sådan, nå, du ved, det kender jeg tre forældre, der laver, er der ikke et andet spændende derude? Sådan. Og så, du ved, ja. Der, altså jeg var jo virkelig in touch med min kreativitet dengang, og ville jo gerne bruge det at tegne, eller det at sådan indrette, og alt det, man synes er sådan mega spændende, når man er i 7. klasse. Sådan, når der sådan lidt definerer ens selv lidt mere, eller i hvert fald ens kreative selv. Det gør lidt sjovt sagt, når jeg også gerne bare vil bruge det citatet. Ikke? Men det kan jeg huske, det var meget sjovt, og så du ved, fandt jeg faktisk frem til sådan noget indretningsarkitekt og fotojournalist, som lige pludselig lød meget spændende. Men jeg kom bare fra det igen. Altså, du ved, så blev jeg introduceret til psykologi, også gennem sådan nogle, du ved, selvtest og sådan funny facts og sådan noget stjernetegnshaløje. Og var sådan, om hvordan, ej, det var da mega spændende, og hvordan kan det egentlig være? Sådan, hvorfor passer det? Hvorfor kan jeg relatere så meget til det? Og sådan, du ved, der må der være mange, der kan relatere til det så, og så bliver det lige pludselig meget spændende, sådan hvad der foregik op i andre folks hoveder og sådan noget. Og som en, der overtænker ret meget, du ved. Lige pludselig var man ikke sådan så alene med sin overtænkning på en måde. Men du sidder ligesom og browser, eller hvad, og lige pludselig finder du bare, ja, læser om psykologiuddannelsen, ja, og hvad er det så, du føler? Fotojournalist og indtrækningstæt, altså det var jo spændende, men det var sådan mest for kreativiteten, men lige pludselig var det noget, der sådan galt mere mening. Så, altså, og lige siden da, altså sådan, der i 7. klasse, der har jeg faktisk gerne lidt psykologi, og jeg er jo lige blevet færdig. Lige. Det var så i 2019, jeg blev færdig med 3.G. Og jeg vil stadig mega gerne, og jeg søger ind her snart på psykologi. Så det var jo ret definitivt, eller sådan, ikke? Jeg ved godt, det er lidt strengt at sætte sådan en begrænsning på. Men hvis nu du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, og du helt selv måtte vælge, hvilket skulle det være? Et specifikt øjeblik. Mm. Det er også svært at blive husket for én ting, når man tænker på, hvor mange mennesker, der skal huske dig for den ene ting. Hvad vil du gerne huskes for? Jeg tror, jeg har været ret sådan, det der med, sådan, det har jeg også haft, siden jeg var lille, der med at være den sødeste. Og har tit været sådan der, hvis jeg har mødt et menneske, så vil jeg gerne have følelsen af, at de går væk, og det er sådan her, han var bare mega sød, ham der, eller mega rar, du ved, det er bare en god følelse. Så sådan, jeg tror, i alle de, jeg lægger i, sådan at være sød, eller sådan, at hjælpe andre, eller sørge for, at de har det godt, og så videre, det er sådan, jeg virkelig håber, sidder fast i dem, du ved. Jeg gør det selvfølgelig også bare, fordi folk skal have det rart, men sådan, jeg godt mærker, at der er noget lidt ekstra, noget, måske lidt selvvis, der ligger bag det der med, at please husk, at jeg har været så god ved dig, ikke? Så jeg tror sådan, jeg kan huske engang, hvad hedder det, jeg bliver sådan vækket af det, som min lillebror og min lillesøster og mig derhjemme hos vores far sover, ikke? Vi plejer at besøge ham hver en weekend. Jeg bliver sådan vækket, fordi hun er sådan virkelig ked af det, du ved, ikke? Altså hun vækker jo ikke nogen, vel? Men jeg kan bare, hvis hun vækker mig, og hun er ked af det, hun vil gerne sove hos mig. Og sådan, du ved, det er jo hyggeligt og så videre, men når jeg sådan får fortalt tilbage, er sådan, du ved, hendes, hun har også en anden mor, så hendes mor. Din lille søster. Ja, vi er samme far. Det der med, at hun er jo hun har været 6 år gammel eller 5 år gammel, altså, og hun er jo vågnet. Hun sov inde hos hos far, hun er vågnet, og så har hun tænkt sådan, jeg er ked af det, jeg er vendt til Luca. Altså sådan, så hun jo bare gået op af sengen, gået ind på Maja Williams værelse, vækket mig stille og roligt, og sovet hos mig. Altså, og bare det, er jo sådan, så må jeg fandme være sød. Altså ikke, du ved, men sådan, det har virkelig været noget, som jeg sådan, måske også et key moment, sådan i mig og hendes forhold. Det med, at der viste du virkelig, at sådan, nu skulle jeg være en storbror, og du ved, der var en masse kærlighed og sådan trust der i sådan en lille moment. Det kunne jeg godt tænke mig, ligesom var. Der følte jeg i hvert fald virkelig, at jeg var noget. Du ved. Mm. Jeg tænker bare på, altså, hvor vigtigt er det for dig, hvad du efterlader dig, når du en dag ikke er her mere? Det er også lidt et spændende spørgsmål, fordi hvor er man så hen, når man ikke er her længere, og sådan, hvor meget betyder det så, når man ikke er her længere? Ja. Men hvis man jo så overhovedet har oplevet en begravelse, men sådan husker tilbage til de begravelser, man har været hos, og sådan, hvordan det fungerer, og hvordan sådan, man bliver, hvad skal man sige, sådan fortalt, så kunne jeg da godt tænke mig, at der var noget efterladet. Du ved, og så kan jeg måske godt tænke, at det bare er været sød og rar, måske ikke helt. Sådan, jeg er ikke sikker, at det gør nok, men jeg kunne da godt tænke mig, at det var virkelig sad fast i folk, sådan at når jeg så har været her, at det har betydet noget, du ved. Og det kan jo måske egentlig godt være det med, at man har været virkelig godt menneske, og man har været der for folk, og min lille søster har måske sådan, sidder måske til min begravelse, og tænker tilbage til der, hvor hun kunne komme ind til mig om natten, når hun var ked af det. Og sådan. Så det tror jeg måske, at det er måske også meget fint, at det er så banal en ting, eller sådan, du ved, når der er så ventet af folk, det med at være sød, at man alligevel har været så god ved andre, at de kommer tilbage til det, når man så ikke er her længere, at det faktisk måske ikke behøver at være noget mega groundbreaking, eller det er måske bare det med, at man har virkelig givet det bedste af sig selv, og man har virkelig sørget for, at folk har haft det så godt, at de faktisk bare sidder med en virkelig rar, det er måske også mærkeligt at sige, sådan en rar følelse, du ved, ikke? Men det der med sådan en varme. Ja. Jeg tror, hvis jeg skulle efterlade noget, ville jeg gerne efterlade sådan en varme i folk. Faktisk. Det er jo også typisk i en nekrolog, at det er virkelig der, man slår ned på, måske ikke så meget om, man har været sød, men mere stiller skarpt på professionel karriere. Ja. Indflydelse. Ja. Sådan helt kynisk, ikke? Mm-hmm. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? Måske lidt sådan min selvudvikling, eller sådan min vilje til sådan at ville gøre det bedre, fordi man kan jo tit tænke, at sådan, at du ved, eller det kan i hvert fald, det er tit sådan the case, at man ikke har så meget til overs for sig selv, når man er så meget på andre, du ved, men jeg synes faktisk også, at jeg har været meget god til at så tvinge mig selv til at være rigtig sød over for mig selv og gøre meget for, at jeg har det godt, og det kan jo, det har faktisk fået sådan noget med at tage til Frankrig selv og bo hos en familie, og sådan gøre noget for, at jeg i fremtiden vil kunne snakke fransk. Du ved ikke, som, du ved, det er noget, der betyder noget for mig, og sådan, jeg tror, jeg er ret stolt over, at jeg faktisk går efter det ting, jeg gerne vil have. Når nu ved jeg i hvert fald, nu har jeg tunget mig selv til Frankrig, og sådan, jeg har virkelig gået ud af min egen comfort zone, du ved. Hvordan gik du ud af din egen comfort zone? Jeg er mega sådan genert, og du ved, tilbageholden, og føler ikke måske, jeg kan tillade mig at gøre så meget for mig selv, hvilket også er sådan lidt en sjov samtale at have, du ved, omkring, hvad man sådan gerne vil efterlade, og hvad man, du ved, føler, man skal være stolt af, når man måske ender sådan ikke helt føler, man har ret til sådan nogle ting, altså sådan ret til et eftermæle, og ret til sådan stolthed, når det kommer til sig selv. Så måske også bare sådan noget med at sætte mig selv i det lys, og sidde her og snakke om det lige nu, er måske også lidt noget, jeg synes faktisk, jeg kan være lidt stolt over, du ved, at hvordan føles det? Det føles rart, du ved, altså, du ved, jeg har godt mærket det, det er måske lidt sådan, ja, hvad skal man egentlig sige, og sådan der, du ved, ej, det er måske ikke et minde, der er stærkt nok, eller nu nok godt nok, eller det kan du måske ikke lige tillade dig at være stolt af, men det er faktisk rigtig rart at sidde og sætte sig selv i det lys. Så jeg tror faktisk, en ting, jeg kan være ret stolt af at gøre det her lige nu, måske faktisk. Det er et godt øjeblik, vi sidder også her. Du er lige flyttet ind. Vi sidder i min nye stue. Ja. Med min nye kat ved siden. En lille bitte kat, der ligger der. Og jeg blev helt distraheret før af de lyserøde vægge. De lyserøde vægge. Og den blå sofa, vi sidder i. Den totalt skrigende blå sofa. Og døren til toilettet, som også er blå. Og... Ja. Der er ikke nogen sådan lampe i loftet. Nej, altså der er ikke loftet er bart. Det er bare bart. Ja, men det gør også, at sådan, det får lidt mere den her... intime sådan lyssætning, ikke? Jo. Vi sidder på sofaen, det er lige før, du skulle ligge der ned. Jamen, det er det, og sådan, du ved, lamperne er lave, det er sådan, man er lidt mere jordnær. Ja. Ligesom, det er sådan lidt, det er ligesom sådan nattehimmel, du ved, det er bare mørkt. Okay, det er ikke så mørkt igen, vel, men der kommer noget mørke ovenfra, og så er vi bare lyst hernede i øjenhøjde. I det stolte øjeblik. I det stolte øjeblik, der faktisk former sig live lige nu. Ja. Om et øjeblik, hvor du har gjort indtryk på nogen. Jeg kan faktisk huske et øjeblik fra, da jeg så begyndte i den børnehave i Hundested der. Og jeg havde sådan min første vagt. Og jeg skal være i vuggestuen, og jeg var lidt nervøs, for jeg sådan der, du ved. Børn græder. Ja, børn græder. Og sådan, du ved, jeg er vant til at... Altså nu har jeg lige været i Frankrig, og har været sådan, okay, jeg har været sammen med en 2-årig og en 4-årig, men de havde også lidt hinanden, og jeg var kun med de to, og... Det var jeg med deres eget hus, og forældrene var der også nogle gange. De var bare lidt trætte med arbejde og så videre. Så det var lidt nogle andre omgivelser. Men sådan, og så i vuggestue, du ved, min første var kl. 12, det ligger der noget tidligt, men så kommer jeg også bare ind, og du ved, de sover, så jeg sidder bare inde på stuen der, i sofaen med legetøj over det hele, og der er måske en, der er vågen, fordi hun er lidt for stor til at sove lur. Og sådan. Så kan jeg huske, at sådan, du ved, jeg kan mærke sådan, om bagved det går forbi glasruden, og sådan, du ved, der er nogen, der kommer ind, nu de er vågne. Og så kommer der sådan mega nuttet, lille smuk, sådan syrisk dreng ind, der hedder Majara. Og han står bare sådan op, og han kigger på mig og sidder i den der sofa, og jeg er sådan, nej, please ikke græd, please ikke græd, eller noget sådan, ikke? Og så var han bare op med det samme, du ved, han er bare sådan der, hænderne i vejret, og sådan, du ved, går hen til mig, og jeg er bare sådan, ja mand, og han får et kæmpe kram. Og så vil han bare gerne sidde hos mig, og jeg er bare sådan, du er min bedste ven, og sådan der. Og så... Jeg blev kastet lidt rundt, fordi jeg var tilkaldt vikar, men sådan, hver gang jeg mødte den vuggestue, så var det bare med jer, jeg var sammen med. Og du ved, igen, jeg er vildt interesseret i sprog, så jeg sad og altså googlede nogle små sætninger på arabisk, og var sådan, du ved, sådan, kunne lige præcis sige til ham, sådan, hvor konen henne, og så videre. Og så i det, jeg får sagt det til ham på arabisk, der, så lyser han bare helt op. Og sådan, du ved, jeg er bare sådan kommet tilbage til det, du ved. Nu har jeg jo ikke været i mega mange børnehaver og vuggestuer, men jeg forestiller mig, at det er så normalt for en syrisk dreng at komme ind i en dansk institution, og så er der nogen, der kan snakke arabisk der, men pludselig, som ikke er hans familie, som man i bund og grund ikke kender. Og jeg håber, at det har gjort ham lidt mere for komfortabel, for jeg har også haft modsatte reaktioner fra børn, når jeg har prøvet sådan at snakke et sprog til dem, som de godt kan, men faktisk ikke har lyst til sådan at snakke. Prøv at beskrive den situation. Det var så i store gruppen, hvor de er bare den tand mere self-aware. Og det var en pibes forældre, der også snakkede arabisk. Jeg ved ikke lige hvorfra, men det gjorde de. Og hun kunne sagtens dansk. Der var ikke nogen kommunikationsproblemer overhovedet. Men så sidder vi og tegner, du ved, ude i sommersolen i bænken og så videre. Du ved, det er mega hyggeligt. Og så sådan, jeg tror, jeg får spurgt hende sådan, hvordan man egentlig lige ser blomst på arabisk, eller sådan noget, ikke? Altså sådan, du ved, og så bliver hun sådan stille. Stemningen ændrer sig en lille smule, du ved ikke, og jeg var sådan... Så prøvede jeg at være sådan, at jeg ved, at på tyrkisk, der hedder det det her, du ved. Jeg har så glemt det nu, ikke, men jeg havde måske lige... Men så rystede hun bare lidt på hovedet, og jeg var sådan... Vil du ikke fortælle mig, hvad det med siger det? Og jeg tænkte, altså sådan... Jeg følte mig ikke så invasive, vel, for jeg, sådan, du ved, jeg kunne godt ligne en, der også kunne det sprog. Men det ville hun ikke sige, og så var jeg sådan, hvordan kan det være, at du ikke vil sige det? Og hun siger faktisk, at hun er bange. Og sådan, du ved, frygt for sådan en bank kan jo betyde rigtig mange ting, du ved ikke også, det tror jeg ikke, håber jeg ikke, hun har oplevet noget på den måde, men jeg sådan, du ved, det kan også være, hans forældre måske fortæller hende, at det er bare noget, hvis han har hjemme, eller sådan noget, du ved, min far har også valgt overhovedet ikke at snakke tyrkisk til mig og min lillebror, fordi han var lidt nervøs for, at hvis vi snakker tyrkisk til hinanden, så ville vi blive behandlet anderledes og så videre. Så hun ville ikke fortælle mig, hvad det var. I hvert fald ikke lige det moment der. For der var også nogle serbiske piger, som var meget fremme i skolen og var glade for, at de kunne sagtens sige, hvad det var hed på serbisk. Så faktisk måske en dag eller to senere, sad vi igen og tegner ud i solen. Og hun sidder så ved sådan en den serbiske pige, og så sådan spørger jeg sig hende, om hvordan man, jeg tror måske også, de sidder jo tit og tegner blomster, du ved, flot lidt blomster, så jeg spørger mig, hvordan man siger det på serbisk, også fordi jeg ved, hun har fortalt mig nogle andre ord. Og så fortæller den anden lille pige mig, sådan lidt bagefter, at det, hvad det hedder på arabisk også, du ved, hun skyder det bare lige ind, og jeg var bare sådan der, yes, du ved, eller sådan, der følte jeg måske faktisk, at jeg opnåede et eller andet, og var faktisk lidt stolt over, at hun måske har rykket hende lidt i den retning, fordi jeg er nok den eneste i den institution, der sådan ville tænke på det, i hvert fald, du ved. De snakker jo selvfølgelig kun dansk, den der bor der. Så jeg håber for ham med jer, den søde syriske dreng, at han måske føler sig mere komfortabel med, med sig selv, med sit sprog, du ved. Og der er måske lige tre eksempler på, hvor du har gjort et indtryk, eller du har haft en indflydelse, som måske også stadig vil stå der, mm-hmm. hvis nu du er død i morgen, ikke? Jo, ja, det er rigtigt. Det er ret fint. Ja. Prøv at fortæl mig om et tidspunkt, du har følt lykke. Altså, jeg føler jo lykke, hver gang jeg kommer ned til vuggestuen til mig, ikke? Altså, det er jo, det har været min mest reason, sådan der. Ja. Men det var virkelig også rart, sådan det der med at stå på værelset, det nye værelse med sine ting, og du ved, mor har lige lukket døren bag sig. Det er overhovedet ikke så lang tid siden, det har været sådan den 15. januar. Jeg pakker faktisk sådan meget stille og roligt løbende op sådan i månederne op til, at jeg skal flytte ud, du ved, sådan. Men jeg pakker faktisk det hele næsten på en dag, og jeg sådan der, du ved, for at skilt med mig rigtig mange ting, for der var selvfølgelig nogle møbler, der allerede stod på værelset og sådan noget, og lidt, du ved, sådan er det nogle gange. Og så pakker vi. Vi fylder traileren. Traileren kan lige akkurat sådan der have alle mine ting. Og så kører mig og min pap og min mor op ind til København fra Hundested. Sådan en times tid, du ved, det er det, jeg tager. Og du ved, vi kører stille ind på den lille vej. Og kigger op mod lejligheden, du ved, sådan. Det er rigtig sådan en film, du ved, man træder stille ud af bilen. Man kigger, man gazer lige over bygningen, du ved. Og så begynder vi bare at bære op, og min søde roomie er det der også med. Til lige at hjælpe. Og så fylder vi bare værelset op med ting og med kasser. Jeg kan bare ikke vente. Altså, jeg har bare lyst til at rive de der kasser op og bare sådan sætte ting på plads og indrette og være sådan der, det er mit, og jeg skal bare gøre det til mit. Skal vi ikke lige prøve at gå ind og se værelset imens egentlig? Jo, lad os gøre det. Og så tager vi det her med, og så kan du jo... Skal jeg holde noget? Nej, det er okay. Mm-hmm. Det er jo som et værelse her. Og du kommer jo ind, ja. Og det går bare indad. Altså, der er ikke så meget til siderne på den måde. Jamen, du kommer ind, og der er faktisk sådan der en rigtig rar loftdistance. Jeg har faktisk ikke koldt. Det er også fordi mit vindue er åben. Mm. Men du kommer bare ind og kan bare kigge lige ud af vinduet. Og der er helt tomt, da du flytter ind? Der er min seng. Eller det er jo så hende, der boede før. Hendes seng. Jeg har så min topmadrasse med. Så der er seng. Der er et tøjstativ. Og jeg er jo faktisk lidt dum og tænker, når hvis der er et tøjstativ, så er der også knæ. Hvad hedder sådan noget der? Bøjler. Bøjler. Det var der så ikke. Nej. Så jeg måtte lige skynde mig at få nogle bøjler. Så jeg har bare haft mit tøj i stacks. Du har fået indrettet dig godt. Ja, altså sådan. Og det er også det, fordi mange af de ting har jo gået og glodet på mit gamle værelse. Og jeg har været sådan, det bliver lidt en sur følelse, hvis man bare rykker alting ind, og det ligner bare det samme. Men det har virkelig fået nyt liv. Og det er altså sådan, det er ret, det er sådan lidt genkendeligt, men alligevel noget. Det føles så nyt, selvom det er det, det samme, man har sådan kigget på. Vi sad og spiste madder. Og Annette, min roomie, havde lavet kyllingesalat og æggesalat og sådan lækre ting, og så havde hun bare købt ind ellers. Og så sad vi ude i stuen, og vi spiste madder, og Annette kender mine forældre. Altså, jeg har kendt Annette, siden hun gik i 6. klasse, og hun gik i 9. Og vi sidder og spiser. Og så begynder den sådan, stemmen begynder at runde lidt af. Altså sådan, du ved, man godt mærke, okay, nu er det nu, ikke? Ja. Nu skal jeg lige have lov til at mærke, at nu er jeg flyttet hjemmefra, fordi jeg skal ikke gifte mine forældre. Jeg skal lige mærke, okay, nu er de gået. Så vi løber ud i stuen, over til vinduet, vinker ned til dem, indtil de er kørt væk. Og jeg kan bare, altså vi griber hinanden mig, vi hopper rundt, og vi bare sådan, ja, du er endelig, hvor er det hyggeligt, tænker vi på os sammen. Du er helt den der mega, det er jo altså ægte lykke, det der med, okay, jeg har lige lukket døren ind til den lejlighed, hvor jeg bor med min bedste veninde, altså sådan tæt god veninde, man bare har kendt forever, du ved. Og jeg synes, altså sådan, det er jo tit det der, når man går i sådan folkeskole, og man er sådan, ej, vi skal bo sammen, vi bliver ældre, og sådan, du ved, nej, og det er sådan, du ved, det sker sjældent, men det skete kraftedeme, altså, undskyld, men det skete. Ja, det var god lykke, det der. Fortæl om en ting, eller et øjeblik, du fortryder. Hold da. Jeg skiftede lige retning der. Ja. Som jeg fortryder, så skal det være sådan noget med, at man måske ikke har fået kørt ind til København og set sin far og brugt tid med ham og så videre. Eller man er måske ikke så god til at skrive til sin bror, som bor ude i Sydhavn, du ved, om ikke det han vil ses til et eller andet. Eller bare sine venner, som man, altså jeg har haft mega mange, du ved, sådan langdistance venner. Måske sådan, du ved. Men det er jo ikke, det er jo bare ting, man sagtens kan komme igen efter, altså sådan. Men hvis nu, og det er jo det, vi sidder og leger. Ja. Så mobilt, som det lyder. Ja. Hvis nu du døde i morgen, hvilket øjeblik vil du så fortryde? Ja, den skal lige have en tænker, den der. Så sidder du bare der i sofaen og ærer en kat som en eller anden super skurk. Og kan ikke komme i tanke om noget, nej, du fortryder. Hvad? Altså, hvad er jeg for en super skurk, der ikke engang kan finde ud af at fortryde noget? Ja. Har jeg ikke et eller andet sindssygt barndomstraume, jeg lige kan sådan der helt færdig? Ej. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan komme i tanke om noget. Og det handler om søde lille med jer. Og det er fordi, at som jeg sagde, vi blev kastet rundt i det der børnehus, du ved, og har måske ikke været i den der vuggestue i noget tid, og det er faktisk, det var op imod, at jeg skulle sådan til at flytte ud, og jeg var sådan, nu skal jeg sige, jeg kender jo alle børnene i det børnehus, der jeg skulle sige farvel, og jeg har bare helt sådan tænkt, jeg smutter lige over i vuggestuen, inden jeg går hjem, og så siger jeg lige farvel til mig, og du ved, sådan, du ved. Og jeg har bare tænkt det så mange gange, og jeg har bare glemt det hver gang, fordi så man bare var en hel dag, og man er bare hjem, og man er bare så træt, og du ved. Man glemmer det. Og så får jeg det endelig, eller sådan, så tænker jeg endelig sådan, jeg smutter lige over i vuggestuen, du ved. Han er selvfølgelig gået i, eller sådan, du ved, han er der jo ikke, og sådan, jeg finder sådan en pædagog. Så spørger jeg ind, jeg sådan lidt, er man nar i børnehave i dag? Du ved, så går jeg lige sådan, jeg har faktisk farvel til man nar, og hun er sådan, men han er flyttet. Og mit hjerte falder bare helt ned til fødderne, altså sådan, jeg er sådan, hvad? Flyttet? Ja, flyttet. Altså sådan, altså flyttet børnehave, flyttet hus, sådan, altså, hvad, altså, han er flyttet, og jeg er sådan, målløs. Jeg er sådan, ej, det er bare løgn. Nej, det må bare ikke ske, eller sådan, jeg får bare ikke sagt farvel til ham. Du ved, der var ikke lige det der last moment, hvor jeg var sådan der, okay, det her det sidste gang, jeg ser dig. Har jeg muligheden for at give et godt indtryk, eller du ved, sådan, kan jeg måske lige, for den sidste gang, sådan, at du ved, lige give dig et kram, eller sådan, eller mærke, at jeg har været med og glad for dig. Du har været. Ikke at han ville kunne forstå det på den måde, men sådan, du ved, for min egen skyld ville det bare være rigtig rart lige at kunne, måske have købt ham en bamse, eller et eller andet, du ved, sådan lige. Sig farvel. Ja. Du fortryder, at du aldrig fik det farvel. Ja. Hvornår er du blevet såret? Jeg er faktisk blevet rigtig såret. I sommers, hvor jeg sådan tror, det er sådan der, det er de moments, hvor man sådan, eller sådan, det er de øjeblikke, hvor man sådan, okay, det er sådan her, det føles. Jeg troede, jeg var såret før, men sådan der, Jeg vil ønske, jeg var den såret dengang. Hvad skete der? Jeg har jo, som jeg sagt, mange internetvenner, eller sådan venner over internettet. Og sådan en sjov historie, for jeg sidder jo der i en lille franske by der, og det er jo i januar 2020, så det var corona, er lige på trapperne. Jeg når ikke rigtig ud og sådan se folk og så videre, også fordi jeg er lidt for genert til bare at hoppe ind på en bar og være sådan der, hvad så, hvad hedder du? Så jeg gik faktisk på Tinder for at prøve at finde nogle venner, du ved. Og vi endte med at finde en, det ved jeg, det kom en op fra New York, sådan der, en fyr fra New York, du ved. Og vi begyndte bare at skrive. Og vi endte faktisk med at snakke mega meget sammen, du ved. Og så der var måske lige slutningen af mit ophold i Frankrig, du ved, hvor jeg lige skulle fyre den af, du ved, om sommeren der, hvor corona var lidt dæmpet, og hvor jeg sådan ligesom kunne kompensere for al den tid, jeg har spændt, af den tid, jeg har tilbragt indenfor, og sådan uden rigtig at opleve Frankrig. Men da jeg kom hjem til Danmark igen, begyndte det også bare at, vi skrev og skrev og skrev, og vi klikkede rigtig godt, og det var også bare et af de sådan tidspunkter, man møder hinanden på et godt tidspunkt, og der er sådan meget snak om, der skete en masse i hans liv, som jeg ligesom kunne hjælpe ham med, eller sådan lyt til, eller man skulle sige. Og det udviklede sig meget hurtigt til sådan, at vi skulle, sådan, eller ikke vi skulle, men at vi begynder at sådan facetime med hinanden. Og du ved, det kræver også lidt, når man bor i Danmark, og når han bor i New York. Altså det er få timer om morgenen og aften, at man kan sådan, du ved, så vi bliver hurtigt ret tætte, og du ved, det bliver hurtigt et forhold, hvor man virkelig giver noget af sig selv, hvor man sådan, okay, ja, så lidt tidligere op for at kunne snakke med dig, og jeg kunne lidt se dig selv for at kunne snakke med dig, og du ved, sådan, nogle gange var det begge ting, ikke? Og så blev det så sommer 2021, og han vil gerne til Danmark, og vi skal ud og rejse sammen, og han kommer til Danmark, og jeg er så spændt, og så går det bare nedad, altså sådan, man tror, man kender hinanden så meget, altså så ved, man snakker jo sammen hver dag, og det er på FaceTime, og du ved, der er ikke noget der. Prøv at beskriv, jamen, da drømmen ligesom brister for dig, eller når du ved. Den brister faktisk stille og roligt. Men han starter med ligesom at få sig en kæreste, som han godt kunne tænke sig at komme med, kan man sige. Hvilket er fint nok, men måske ikke, når man møder hinanden for første gang, og det virkelig er sådan sin bedste ven. Altså man virkelig betragter som en, altså næsten på niveau med familie, ikke? Hvilket også, altså sådan, men det er bare virkelig udviklet sig virkelig hurtigt, og vi er blevet så tætte, og vi holdt bare hinanden. Og så har han lige smutter ham ind, du ved. Blev bare sådan lidt, det er sådan lidt akavet, du ved. Nu skulle du være tredje jul. Nu skal jeg være tredje jul, og ikke nok med det, så skal jeg være tredje jul med et kærestepar, hvor den ene af dem er den bedste ven, jeg har ville se, og som vi har snakket om at ses. Og hvor er det bare fedt, og sådan monumental at mødes for første gang, efter sådan en lang tid. Sådan et års tid, faktisk. Og det er altså med, vi har snakket sammen hver dag. Vi har ikke mistet en dag. Og så han lige kommer ind der, og jeg var sådan, også jeg troede, det var sådan, det handler om os, du ved. Og nu skulle vi som bedste venner virkelig sådan, kunne være sammen, og have det fedt sammen, os to. Og så hiver han ham med, og det går nedad, og man ved, men det der med sådan, at man kender jo ikke rigtig hinanden godt nok, når ikke man har mødt hinanden i virkeligheden. Og der var bare så mange sider af ham, jeg sådan, så som bare kom helt bag på mig, og du ved, han viste sig bare ikke rigtig at være så god i den, som jeg troede han var. Altså han var meget sådan, han tænkte meget på sig selv, du ved, sådan hvad han ville og så videre, og der var ikke så meget plads til sådan at have en mening, du ved, hvilket jo er mega mærkeligt at opleve, når man tror man har kunnet alt, og så blive sådan skuffet på den måde, og blive behandlet på en ret dårlig måde, faktisk. Ikke bare det der med, at man skal være tredje jul, men altså, vi var jo først og fremmest, vi var i Paris, og vi har faktisk kørt derned. Vi har kørt til Paris sammen, og det har været en hyggelig nok biltur, når vi er stoppet i Hamburg, og vi Hamburg. Vi er stoppet i Hamburg, vi er stoppet i Amsterdam, og det har faktisk været fint at have hans kæreste med. Og vi kommer til Paris, og turen dertil har bare været mega mærkelig. du ved, han har ikke snakket til mig. Han har været sur over et eller andet, du ved, og dynamikken har bare været totalt off. Og det ender faktisk, altså jeg græder virkelig sjældent, men jeg tror, jeg græd sådan 3-4 gange på den tur der. Og jeg blev altså gaslightet, og jeg blev bare holdt lidt udenfor, og sådan, du ved, det blev bare sådan lidt en kærestetur, jeg også lige var med på. Og det blev bare ikke rigtig taget så godt imod, når jeg så sagde noget, og sådan, det er bare virkelig voldsomt, også fordi vi kommer jo hjem til Danmark, og de bor jo hos mig lidt i nogle uger, inden de skal hjem, og mine forældre kan godt mærke, at det er helt off. Du ved, også sådan, du ved, de skal bare ikke være der, hvis ikke det er, fordi vi laver ting sammen. Vi lavede jo ikke noget sammen, og de havde ikke rigtig, de var meget med hinanden. Og så blev jeg blev nødt til at smide dem ud hjemmefra også. Altså, jeg blev nødt til at bede dem om at gå til hjem. Prøv lige at sætte os ind i den samtale. Altså, prøv lige at sætte scenen. Altså, det er jo... Ej, men... Hvis du har lyst. Ja, ja, jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Vi er hjemme hos mig, og vi er inde på gæsteværelset. Hvor jeg sådan fortæller, jeg har skrevet til dem tidligere på dagen, vi havde aftalt, at vi skulle tage imod København sammen. Fordi vi skulle fikse noget med den der bil, vi havde lejet, du ved. Og jeg skulle til noget shoot. Og så skulle vi følges derind, og det var... Det kunne de bare ikke. Altså sådan, du ved, de kunne ikke vågne tidligt og sådan tage med mig ind. Altså sådan, du ved, det er sådan nogle små ting med, at de ikke rigtig gør så meget, eller sådan... De ville ikke engang følges med dig. De kan, altså, de ville gerne, og de sagde, at vi skal nok stå op, men det gjorde de jo ikke, og jeg har ikke tænkt mig at vække dem. Jeg er bare sådan, at jeg tager bare afsted, og så må I bare sådan vågne op og tænke, ej, vi tog ikke med. Eller sådan, du ved, indse, at det er sådan et problem, I har, og sådan, at du ved, jeg skal ikke sørge for, at I kommer afsted. I skal sørge for, at I kommer afsted, fordi I har lyst til det. Og hvis ikke I har lyst til det, så må I vågne op og indse det. Ikke? Så jeg har skrevet til dem den dag, at der var noget, vi måtte snakke om. Du ved, for jeg havde ikke lyst til at tage den over WhatsApp, vel? Altså sådan, at... Også fordi mine forældre ligesom har været sådan lidt, at I laver ikke noget sammen, I er altid i forskellige værelser, og sådan, du ved. Så burde de overhovedet være her, du ved. Og faktisk pressede mig en lille smule til, men det kun er godt til ligesom at sige sådan fra. Igen det der med sådan, at ville være sød, så bliver man også lidt for sød nogle gange, og man kan ikke finde ud af at være sød med sig selv, vel? Og det blev sådan virkelig presset til der. Så det var, altså den tur var forfærdelig, men det var virkelig vigtigt for sådan, ja, selvudviklingen og det der med sådan at indse, hvad man egentlig... Det var virkelig lærerigt. Og vi sidder inde på det værelse der, og vi skal til at snakke om det her, jeg har ligesom skrevet til dem. Og jeg fortæller, at sådan, du ved, vi laver ikke rigtig noget sammen, du ved, vi er altid i forskellige værelser. I har ikke været mega optimistiske eller sådan... Du ved, over at skulle lave noget sammen med mig og mine venner. I har været med, men så er I sådan smuttet, og I har ikke været så engageret. Det er sådan lidt som, I bare er her. De bruger bare lidt. De bor her bare lidt, de bruger mig bare lidt, du ved, altså. Og det er jo sindssygt, når det er ens bedste ven, ikke? Og jeg sådan, du ved, fortæller os lidt, at du ved, jeg kunne måske også godt lidt tænke mig det. Altså sådan, jeg har ikke haft det dårligt, når jeg så har siddet alene i stuen, og de har været et andet sted, altså sådan, jeg har faktisk været lidt rart. Så jeg prøvede også at vælge den lidt sådan, at det faktisk måske også for os begge to var lidt nice, at kunne få lidt afstand fra hinanden, også så vi ikke ødelægger velskabet helt. Og igen, det blev ikke taget så godt imod. Altså han bliver virkelig, han er meget defensiv. Og det er jo selvfølgelig også en side, jeg ikke har set ham før, så når han lige pludselig begynder at blive defensiv, og sådan... Det er også meget moderne, sådan, du ved, sådan gaslighter, men det der med sådan, og du ved, ikke vil åne op til det, og sådan, du ved, at det har jeg i hvert fald ikke gjort, og sådan har det i hvert fald ikke været, og, men det har det, og ja, sådan, hans kæreste var meget sød, og faktisk, altså han er realistisk nok til at se, okay, det er faktisk forkert, og vi har faktisk gjort de her ting, mest faktisk af alt min bedste ven her, og så gik vi sådan, det var faktisk lidt tidligt, og de gik ned og lavede noget frokost, og jeg gik sådan udenfor, og sådan, ja, til mine forældre, og de var sådan, har du sagt, at de skal tage afsted? Og så sådan, altså det har jeg jo egentlig ikke. Altså sådan, du ved, igen det der med sådan, at ikke ville træde folk over tærne, det er for sød, du ved, kan ikke rigtig finde ud af det der sådan, det er jo godt for mig, at de kommer videre, men jeg kan alligevel ikke smide dem ud. Og jeg bliver så sat lidt i et dilemma, fordi enten så smider jeg dem ud, eller så går min papfar ind til dem og siger, nu skal I smutte. Og jeg var sådan, nej, nej, nej, så bliver jeg nødt til at gå ind. Fordi igen, det skal jo siges på en sød måde osv., hvilket ikke faktisk altid er den gode måde at gøre det på. Fordi så får jeg det gjort, og det bliver bare forvirrende for, at jeg er så sød, eller sådan. Og igen det der med, at lige pludselig var de to 19-årige, der blev sendt på gaden, og du ved, det var da bare mega uprofessionelt, hvilket også er et sjovt ord at bruge i sådan en kontekst, men mange, sådan, det var sådan Angry American, der lige kom på der. Og jeg var bare sådan, ej, nej, nej, nej. Og de går sådan op, og de sådan, nej, jamen, sådan er det jo, og må finde et hotel i København, og jeg, sådan, jeg skal nok hjælpe med at finde noget, og jeg vil gerne køre jer ind til København, og jeg gør det, og jeg bliver bare ikke mødt af sådan der, det er jo også lidt en svær situation, fordi det er jo ikke fordi, jeg forventer, at de er taknemmelige, og de er mega glade og så videre, men de pakker i hvert fald deres ting, og så om aftenen, så kører vi, og der bliver ikke sagt et ord til mig, hvilket selvfølgelig også er forståeligt nok, men det gør der ikke. Men du ved, jeg tager til hotellet, jeg må ikke hjælpe med at bære hans ting ind, og han siger ikke farvel til mig. Du ved, han er bare ind på hotellet og farvel. Og det gjorde ondt. Det gjorde virkelig ondt, fordi jeg følte jo ikke sådan, at det var den person, og så blev jeg sådan helt, selvom jeg godt ved, at man ikke, du ved, internet er en meget snævere del af, hvem man er, og hvem andre folk er, så troede jeg helt vildt godt, at jeg kendte ham, og det har sat sig virkelig meget i mig, og jeg tror, at det er sådan, en af de sådan, bedste og værste ting, der nogensinde er sket, for jeg er virkelig blevet tvunget til at tænke over nogle ting, og jeg er virkelig blevet, altså, jeg føler mig helt forrådt. Også fordi så, han tager jo hele vejen hjem, uden at jeg får sagt farvel, uden at han siger farvel, uden at der er noget. Og vil gerne sådan, du ved, begynder selvfølgelig at indse lidt, at han måske har været ret forkert på den, og, men jeg som jeg ikke rigtig helt kan tage imod det. Også fordi der er sådan en stor forskel på at sidde og snakke med en person, og så, altså du ved, med luft mellem sig, og så med en skær mellem sig, der er virkelig stor forskel. Og det er som jeg ikke helt kan indse, at det faktisk er rigtigt, når han siger noget til mig gennem en skærm. Fordi jeg har oplevet en helt anden i virkeligheden. Så det er virkelig, altså sådan, det er virkelig taget på mig, det der med, at man kan have en virkelig bedste ven, som så kan vise sig at være det helt modsatte af, hvad du troede. Så der blev jeg virkelig, virkelig såret, og sådan, følte mig virkelig forrådt og vred, og også lidt bange, fordi det kunne være, hvem som helst føler man lige pludselig. Så det tror jeg sådan, er første gang, jeg føler mig sådan ægte såret. Tak for dele. Tak for kram. Hvis nu du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv, og er du tilfreds med det, du efterlader dig? Ja, altså, men jeg er jo lidt på en, jeg er jo 21 år, så jeg er jo stadig på en rejse, ikke? Og sådan, jeg har jo stadig vildt meget at lære og opnå. Så sådan, når man tager hele mit liv i into account, så selvfølgelig vil jeg jo ikke være tilfreds. Men med mit liv lige nu, så tror jeg faktisk, at jeg vil have det. Ja, altså sådan, jeg vil være tilfreds. Det tror jeg, fordi jeg har alligevel nået at opleve mange af de små ting, jeg sådan har gået og drømt om. Selvfølgelig er jeg jo mega familiemenneske, vil gerne have børn og så videre. Men hvis jeg kun har mit liv nu at tænke på og sådan tage i betragtning, så vil jeg faktisk sige, at jeg var okay tilfreds. Jeg er ret tilfreds med mig selv lige nu, og det er måske et godt sted. Eller forstår mig ret, ikke? Men det er måske et godt sted lige at runde den af, eller hvad skal jeg sige. Stop på toppen. Ja, stop på toppen. Du ville stoppe på toppen, ja. Hvis du døde i morgen. Jeg vil måske stoppe på toppen af et lille bjerg. Ja. Ja. Måske en bakke. Jeg vil stoppe på toppen af en bakke, og det er jo toppen. Så det tror jeg faktisk er Det er sgu godt nok. Det er godt. Så vil jeg taste lidt videre og prøve at komme på, hvordan en nekrolog kunne lyde for dit liv. Og så tales vi vel lige om lidt, ja, og så gør. Kan du høre den. Okay, Luca. Ja. Jeg har skrevet. Jeg glæder mig så meget. Og nu synes jeg, du skal læse det op, hvad jeg i hvert fald ud fra, vi har talt om nu, ja, kunne forestille mig, dit mindeord kunne lyde som, hvis du altså døde i morgen. Sindssygt. Okay. Jeg, Luca, er i dag afgået ved døden. Jeg har det ellers svært med at farvel, eller rettere mangel på sammen. Det værste var et glemt farvelkram til et børnehavebarn. Jeg gjorde ellers mit bedste for at gøre indtryk på særligt de børn, jeg passerede i mit pædagogjob. Jeg så mit snit til at kombinere min forkærlighed for sprog med trangen til at gøre en mindeværdig forskel for børnene. For eksempel, når jeg googlede Translate og kommunikerede på en syrisk med et syrisk barn på mit arbejde. Jeg glemte dog hurtigt igen, hvordan blomst lyder på arabisk. Men som citatet går, vil folk ikke huske, hvad du sagde, men de vil huske, hvordan du fik dem til at føle. Og jeg vil bare gerne have, at jeg efterlod mig en varme i dem, jeg mødte. I så høj en grad, at jeg kunne have fundet på at sætte ild til mig selv, for at holde andre for at fryse. Og lad os snuppe en talemod til, for jeg kom tit til at spænde ben for mig selv i mit ihærdige forsøg på at aldrig at træde nogle andre over tæerne. Som den franske sommer, hvor drømmen bristede, da ham jeg var blevet bedste venner med online, viste sig overhovedet ikke at være den, jeg havde troet, han var i virkeligheden. Og jeg alligevel var for sød til ikke at have dårlig samvittighed over at smide ham hjem, efter han var streng. Det var virkelig vigtigt for mig, at folk elskede mig. Jeg elskede at blive elsket. Intet sidder tilvalg så meget som to udstrakte arme fra min trætte lille søster, der ville have, at det var mig, der trøstede hende. Som familiemenneske med stort F, ville jeg ønske, at jeg havde nødt at få børn. Men det går. Mit liv så sødt som frugt i Tyrkiet sommervarme. Vildt. Hvordan føles det? Lidt specielt, eller sådan, det var ikke alle ord, der lige sprang ud, sådan der ved, man blev lidt, ja, det er lidt sjovt at læse, det var ikke sådan noget, man overhovedet sådan har læst før. Føler du godt, at det der kunne være fortællingen om dig? Ja, altså ja, det er faktisk ret, det er ret godt ramt, vil jeg sige sådan. Hvad kan du genkende i det? Ja, lidt af det, altså det er sådan, faktisk meget af det hele. Jeg er også ret, ja, det er sådan, de ordsprog, du har brugt, ligesom, altså at man ikke husker, hvad der bliver sagt, men hvordan man får det, altså hvordan det bliver følt, er sådan en virkelig god måde sådan at opsummere min sådan tanker og mit eftermæle. Det der med at sidde om, at det ikke nødvendigvis er en specifik ting, jeg har gjort, men at det bare er en varm følelse af, at jeg bare var et godt og varmt menneske. Og sådan, det er ret vigtigt for mig. Sådan, jeg elsker at blive elsket. Og sådan, det er to meget vigtige ting i mit liv. Jeg kan ikke rigtig undvære den ene eller den anden. Ja. Det der med at spænde ben. For sig selv, fordi man ikke vil træne over fødderne, du ved, det er jo rigtigt. Og det er også en af de ting, man sådan, jeg måske ville fortryde, at det stadig var sådan, og måske ville fortryde ikke at ville, eller at have bare kommet videre fra det, og udviklet mig på den måde. Så det ville være lidt ærgerligt alligevel. Ja, det ville være lidt ærgerligt det der med, at at det er det, der står tilbage. Ja. Sådan at man man er jo tilfreds, altså sådan overordnet set, men der er jo selvfølgelig mange ting, jeg synes er sådan. Hvad skulle du så stå i stedet? Ja, at jeg måske havde lært ikke at spænde så meget ben for mig selv. Og at jeg havde lært, at man godt kan lade være med at træde andre folk over fødderne, uden at spænde ben for sig selv. Og at nogle gange, så vil man faktisk nødt til at træde folk over tæerne, og at det faktisk er okay. Og det er faktisk måske lidt er at træde morfødderne af. Ikke at træde morfødderne. Mm. Luca. Nana. Tak for din ærlighed. Tak fordi jeg måtte være ærlig. Tak for at lukke os ind. Og så vil jeg altid gerne lige slutte med 7.9.13. Ja. Så tænker vi, at nok skal gå, ikke? Ja, lad os håbe det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.